94.9 Açık Radyo'da Dünya'nın Cazı'nda Salı akşam üzerinde Berna Kaytaz ben. Fransa'dan genç bir isim Sonny Axel ile tanıştırmak istiyorum bu hafta sizi. Piyanist Sonny Axel'in debut albümü bu 2009 Ready'den kayıtlar Açık Radyo'da Dünya'nın Cazı'nda olacak. Steve Wonder'dan Quincy Jones'a, Errol Garner'dan Duke Ellington'a, Earth, Wind & Fire'a dek hayran olduğu isimlerin hayranlıkla dinlediği müziklerinden de örnekler bulabileceğiz bu Ready isimli albümde. Programın başlangıcında önce Honey dinledik, sonrasında da albümün isim şarkısıyla müziğe hemen devam edelim istiyorum. Açık Radyo'da Sonny Axel ve Ready. Yeah, now you are. talking about the money, but we were rich, we were in love. Plak şirketiyle anlaşma imzalayıp ilk albümünü de Motown'la çıkaran Sonny Axel, Rhythm and Blues, Jazz, Soul karışım müziğiyle hayran olduğu isimlerin müzikal tatlarına da harmanlamayı amaçlamış. Bu Ready albümünden As Long As I Can Be isimli çalışmasıyla Sonny Axel'ı bir kez daha açık radyoda dinleyelim. Dünyanın cazında Sonny Axel. See what will become. Sun is shining there. can't hear the trees. I enjoy just doing as I please. Gonna see where this road's gonna take me. Thoughts are rushing, but what will I feel? Open that round the corner, I'll find. Don't boost all my heart that I did mine. Never love and leave so sadly. No matter where I have been, no matter what I've done, as long as I can be who I want to be. No matter where I have been, no matter what I've done, as long as we the reason only blue sky. When you smile at me, I feel so alive. No matter what season, sun always, always shines on me. And wherever you may go, I'll be ever by your side. '82 Fransa doğumlu Sonny Axel ve debut albümü Ready'den örneklerle sıcak salı akşam üzerinde kokteyl kıvamında müziğini dinlemeye devam ediyoruz. Koyu bir Earth, Wind & Fire ve Stevie Wonder hayranı olan Sonny Axel'in müziğinde de bu isimlerden renkleri bulmak mümkün. İşte o renkleri iyice hissettirecek şimdi dinleyeceğimiz bu kayıt. Önce Lose Control dinleyeceğiz, ardından da Sunny Side Up. Your fear consume you. If the one you love just walked away, what would you live for if you knew you were going to live forever? Would your passion fade away? Try not to lose control, 'cause I lose it all. I don't wanna fall. Never lose control, 'cause I don't want to lose you at all. I need to hold you near, I need to feel your love around me. You're the passion in my soul. When you're not close to me, my heart keeps crying out desperately. I don't even feel alive. There's no reason to see that our fire won't burn eternally. You are everything to me. Like two stars in the sky that burn so brightly and never die. A whole new world for you and me. Try not to lose control, 'cause I lose it all. I don't wanna fall. Try not to lose control, 'cause I don't want to lose you at all. Thank you. Things could get no worse. No escaping rains of fate. Move the clouds with my windscreen wiper. Now I'm rolling on your page. Now every corner's just a bend. I'm heading up once again. No more looking back to where I live. And my to find an extra cap. No need to slow, won't stop any rule. Always run with the sunny side up. Life is cool. No more hiding from low street lighting or riding back the last two. The world's my stage and I'm the star. I'll take each scene just with you. I'll be free to call you anytime. You can raise the curtains, ride the line. I should always want you by my side. That's okay. Imagine exotic rhythms. Dance through the space we play. And yes, I have been down on my luck. Today I'm driving this truck. Keep it right on, taking the road up top. There is no point in second place. Living is an out. 94.9 Açık Radyo burası. Dünyanın cazında, Salı akşam üzerinde Berna Kaytaz ben. Fransa'dan genç isim Sonny Axel'in müziğiyle tanıştık bu hafta. Motown'dan çıkarttığı 2009 albümü Ready'den örnekler dinledik. Haftaya Salı akşamı yeniden bir başka isimle birlikte olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Son olarak No More ve kapanışı yapacağımız çalışmada Honey olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Pretend it's right no more.